اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مردات تو بڑے مشہور ہیں. تو کہا ایسا غلبہ عطا کیا جو واضح طور پر ظاہر ہو جائے, اور ایسی سلطان ایسی دلیل عطا کی جو کہ ظاہر ہے. کس طرح بھیجا؟ الی فرعون و ملائہ, فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. فرعون اور فرعونیوں کی طرف ہم نے حضرت موسیٰ کو دلائل, براہین, آیتیں اور معجزات دے کر بھیجا, لیکن انہوں نے نہ دلائل دیکھے نہ معجزات دیکھے, نہ حق کو پہچانا, نہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی نبوت کو پہچانا. فتبعوا امر فرعون, انہوں نے فرعون کی بات مانی, فرعون کے کہے پر چلے. بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آدمی اچھی بات کو قبول کرے, بعض اوقات عزت نفس, عزت و جا, عزت و عزت قبیلہ اور منصب و مرتبہ آدمی کو حق قبول کرنے سے روک دیتا ہے, منع کر دیتا ہے کہ اگر تو نے اس کو مان لیا تو تیری عزت, تیرا عہدہ, تیرا جاہ و جلال کدھر جائے گا. تو فرعون ایک طرف تو دیکھیے, فرعون کے گھر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم پرورش پا رہے ہیں, اور دوسری طرف دیکھیے کہ سب سے بڑا دشمن بھی فرعون ہی بن رہا ہے. اس کو فخر ہونا چاہیے تھا کہ دیکھو میرے گھر میں پلنے والا بچہ اللہ جل مجد الکریم کا رسول بنا, اللہ جل مجد الکریم کے احکامات پوچھا رہا ہے, لیکن تکبر اور غرور کا سر نیچا ہو وہ بے شمار مرتبہ آدمی کو حق قبول کرنے سے روک دیتا ہے. وَمَا أَمَرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ, فرعون کا کام اچھا نہیں تھا, راہ راستی والا نہیں تھا, فرعون کا کام غلط تھا. اس غلط کے پیچھے لگ کر لوگ بھی غلط کار ہو گئے. تو جیسے دنیا میں وہ فرعون کے پیچھے لگے اور فرعون ان کے آگے ان کا امام بن گیا. یکدمو قومہ یوم القیامہ, اپنی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن. فرعون جو ہے جیسے یہاں اپنی قوم کی سربراہی کرتا تھا, قیامت کے دن بھی اپنی قوم کا سربراہ ہوگا. قیامت کے روز بھی کفر کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا, اس کے ماننے والے اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. قیامت کے روز بھی وہ امام ہوگا انہی لوگوں کا جنہوں نے اس کو مانا. فرمایا فَأَوْرَدَهُ النَّارَ, تو انہیں دوزخ میں لا اتارے گا, انہیں دوزخ میں لا اتارے گا. فرعونی اس کے پیچھے ہوں گے اور وہ پیچھے اس کے جہنم میں چھلانگے لگائیں گے. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ, اور کیا ہی برا ہے گھات اترنے کا. تو معلوم ہوتا ہے جو یہاں گمراہی کا امام بنتا ہے, جو یہاں بے حیائی کا سرتاج بنتا ہے, جو یہاں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے, قیامت کے روز بھی ان بے حیاؤں کے آگے ہوگا, قیامت کے روز بھی ان گمراہوں کے ساتھ ہوگا, اور سب گمراہوں کا گناہ اس کے سر پہ رکھا جائے گا اور ان کی گمراہی سے کچھ کم نہیں ہوگا. اس لیے گمراہی کرنے سے پہلے, بے حیائی کرنے سے پہلے, برا کام کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میں خود تو برا ہوں, برا کام کر رہا ہوں, جتنے یہ برا کام کریں گے سارے کے ساروں کا بوجھ میرے سر پہ ہوگا, اور اسی انہی کے آگے لگ کر میں جہنم میں جاؤں گا. یہ بظاہر سینما بنا دینا, یہ بظاہر بے حیائی کا اڈا قائم کر دینا, یہ بظاہر جو ہے یعنی جوا خانہ شراب خانہ بنا دینا کہ دنیا کی دولت آ رہی ہے, اور پتہ نہیں اس شراب کے اڈے سے کتنے لوگ شراب خریدیں گے، اس سینمے میں کتنے لوگ بے حیائی کریں گے، اس جوئے کے اڈے پر کتنے لوگ جواری جو ہیں وہ اپنا سب کچھ ہار دیں گے، تو قیامت کے روز وہ سب گناہ اس کے سر پہ ہوگا جس شخص نے اس گمراہی کو شروع کیا تھا۔ ہر وہ شخص جو گمراہی شروع کرتا ہے، قیامت تک کے گناہ کرنے والوں کا گناہ اس کے سر پہ ہوتا ہے، اور گناہ کرنے والوں کا گناہ کم نہیں ہوتا۔ یہ جو ڈرامے اور فلمیں لکھتے ہیں، بناتے ہیں، یہ جو گانے بولتے اور گانوں کے ساتھ یہ جو مضامین بناتے ہیں، یہ جو انٹرنیٹ پہ بے حیائی اور گانے بجانے کے پروگرام چالو کرتے ہیں، ہر وہ شخص جو بے حیائی کا یعنی کرنے والا لیڈر ہوگا، سب بے حیاؤں اور گمراہوں کے آگے لگ کر جہنم میں جائے گا، اور سب کا گناہ جو ہے وہ اس کے سر پہ ہوگا، اور کہا کہ بہت ہی بری اترنے کی جگہ ہے جہاں فرعون اور فرعونی اتریں گے۔ وہ اتنے فی حال ہی لعنتا و یوم القیامت، ان کے پیچھے پڑی اس جہان میں لعنت اور قیامت کے دن، یعنی یہاں بھی لعنت آخرت میں بھی لعنت۔ رفد المرفود، کیا ہی برا انعام جو انہیں ملا، انبیاء کو جٹھلانے کا یہ انعام ہے کہ جہنم میں جاؤ، دنیا میں بھی لعنت، دنیا میں بھی ملعون ہو، آخرت میں بھی ملعون ہو، قبر حشر میں بھی ملعون ہو۔ تو جو آدمی انبیاء اکرام کی مخالفت کرتا ہے، انبیاء اکرام کی سنتوں کے ساتھ مذاق اڑاتا ہے، قرآن کی آیتوں کا جو آدمی انکار کرتا ہے، وہ قیامت کے روز دنیا میں بھی ملعون ہے، کب حشر میں بھی ملعون ہے، اور قیامت کے روز یہ اس کو انعام ملے گا کہ سب کے گناہ اٹھا کر جاؤ جہنم میں چھلانگ لگاؤ، اور اپنے سارے کے سارے ان گمراہ مریدین کے ساتھ، ان گمراہ اپنے پجاریوں کے ساتھ اور اپنے ماننے والوں کے ساتھ چلو۔ تو یہاں کسی کو اپنا لیڈر بناتے ہوئے، کسی کو اپنا مرشد بناتے ہوئے، کسی کو اپنا راہنما اور راہبر بناتے ہوئے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں اس گمراہ کے ساتھ ہم بھی گمراہ نہ ہو جائیں۔ کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی بچے کوئی پڑھانا ہے نا، کیا ہے، کسی بھی آپ مدرسے پڑھا لیں، ان کے عقائد ان کے، ہمارے عقائد ہمارے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ کے پاس بیٹھیں گے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصدیق سوئے کصاحب الکیرے، برا دوست یوں ہے جیسا کہ بھٹی والا ہوتا ہے، اگر آگ نہ بھی لگے پاس بیٹھیں گے دھواں پائے گا، وہاں سے چنگاریاں توڑیں گی۔ اور اچھا دوست جو ہے فرمایا وہ صاحب المسک کا صاحب المسک یوں ہے جیسے کہ عطر بیچنے والا ہے، اگر وہ عطر نہ بھی دے گا خوشبو تو ضرور پہنچے گی، خوشبو کو تو وہ نہیں روک سکتا۔ تو برے آدمی کے ساتھ بیٹھنا، صوبتے سالے تو را سالے کند، صوبتے تالے تو را تالے کند، برے آدمی کے ساتھ دوستی لگانا، برے آدمی کے ساتھ بیٹھنا، یہ یوں ہی برا ہے جیسا خود برائی میں شامل ہونا ہے۔ ذالک من انباء القرى، اے میرے محبوب، یہ بستیاں ہیں جن کے ہم آپ کو یہ کہانیاں سناتے ہیں، خبریں دیتے ہیں، نقصہ علیکہ، ہم آپ کا ان کو بیان کر رہے ہیں، منہا قائمت و حسید، ان کی مثال کھیتی کی طرح ہے، کوئی تو ابھی کی ہے اور کوئی کٹ چکی ہے۔ کتنی بستیاں ہیں جن کے کھنڈرات تو موجود ہیں، کتنی بستیاں ہیں جو ابھی تک بس رہی ہیں، جو ابھی تک ان کی رون کے قائم ہیں، اور کتنی بستیاں ہیں جن کے نام تو ہیں بستیوں کا نام و نشان، نشان تک مٹ گیا۔ تو کہا یہ بستیاں ہم اس لیے تمہیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں پتا چل جائے کہ کتنے کتنے بڑے خوبصورت شہر تھے، اس کے بسنے والے کتنے کتنے امیر تھے، کتنے کتنی منزلوں پہ انہوں نے عمارتیں بنائی ہوئی تھیں، اور کتنے کتنے حسین و جمیل لوگ تھے۔ آج وہ بستیاں کدھر گئیں، آج وہ قلعے، آج وہ کوٹھیاں، آج وہ بنگلے کدھر گئے؟ کہا ان بستیوں کو دیکھو، دیکھتے ہم بھی ہیں، آج بھی آثار قدیمہ کی طرح لوگ سینکڑوں میل کا سفر کر کے جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر آپ دیکھیں تو فوٹو بازی ہو رہی ہے، وہاں جا کر آپ دیکھیں تو وہاں بے حیائی ہو رہی ہے، گانے بجانے لگے ہوئے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے۔ کیا ہے جی، سیر کرنے کے لیے آئے ہیں ہم، یہ آثار قدیمہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ ارے آثار قدیمہ تو اس لیے دیکھنے تھے کہ یہاں یہ آثار بنانے والے کدھر گئے، وہ ان کی عاقبت اور ان کا انجام کیسے ہوا، ہمارے بھی گھر تو ایسے اپنے چھتوں پر گرے پڑے رہ جائیں گے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، وہ ٹوٹی قبروں میں جائیں گے۔ تو کہا یہ بستیاں ہم تمہیں اس لیے ان کے قصے سناتے ہیں، اس لیے ان کی کہانیاں سناتے ہیں۔ وہ کہا آج مدائن کا یزد گرد کی، وہ جو پورے کے پورے شہر بنائے ہوئے تھے کہ ہم پر کوئی چیز جو ہے حملہ آور نہ ہو سکے. آج وہ کدھر ہیں؟ ہرکل کے بعد ہرکل بادشاہ کی وہ بادشاہی اور وہ قلعے کدھر گئے؟ آج وہ اتنے اتنے بڑے بادشاہ اور ملک کے کئی کئی ملکوں کے سربراہ کدھر گئے؟ کہا ہم نے یہ تمہیں بستیوں کے نام بتائے, ہم نے تمہیں بستیوں کے پتے بتائے, ان بستیوں کو دیکھو کسی کی اینٹ باقی ہے, کسی جگہ بستی تھی تو وہاں اب دریا بہ رہا ہے, کسی جگہ بستی تھی تو اس کے کھنڈرات قائم ہیں اور کسی جگہ کچھ بھی قائم نہیں ہے, تھے کے تھے ہیں اور وہاں مٹی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. کہنے والے کہتے ہیں کہ یہاں کبھی کوئی رہا رہتا تھا. وما ظلمناہم, ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا, ولیکن ظلم انفسہم, انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا تھا, انہوں نے ہمارے احکام چھوڑ دیے تھے. ہم نے تو ان کو غرق کر کے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی, ہم نے تو ان کو بنایا تھا, ہم نے تو ان کو نام عزت دولت سب کچھ دیا تھا, لیکن انہوں نے اس دولت عزت نام کو غلط طریقے سے استعمال کیا. اللہ کہتا ہے اگر ہم نے ان کو عذاب دیا, اگر ہم نے بستیاں الٹ دی, اگر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی تو کچھ ظلم تو نہیں کیا, ان ظالموں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. ہم تو ان کو سنوارنے کے لیے احکام بھیجتے تھے, ہم نے تو ان پر کرم نوازیاں کی ہوئی تھی. ہما اغنت انہم آلہتہم اللاتی یدعون من دون اللہ من شیء, تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے. وہ جن بتوں کو اپنے سامنے اٹھا کر پوجا کرتے تھے, رب کو چھوڑ دیا تھا, کدھر گئے وہ؟ آج وہ ان کے بت کام نہیں آئے. لما جا امر ربی کا, جب محبوب تیرے رب کا حکم آ گیا, جب عذاب آ گیا, وما زادوہم غیر تتبیتا, اور ان سے انہیں ہلاکت کے سوا کچھ نہ بڑھا, کوئی فائدہ نہ ہوا. جب آدمی گمراہی میں پھیلتا ہے, جب گمراہوں کے ساتھ چلتا ہے, جب بے حیاؤں کو دوست بناتا ہے تو مصیبت کے وقت کون کام آتا ہے؟ یہ دنیا میں ہی آپ دیکھ لیں, ایک جگہ چند جواری جوا کھیل رہے ہوں, چند دانی زنا کر رہے ہوں, شراب خور شراب پی رہے ہوں اور پولیس آ جائے تو ایک دوسرے کے خلاف دعائیاں دینی شروع کر دیتے ہیں, یہ مجھے یہ لایا تھا, یہ بھی فلاں نے کام کیا ہے, میرا اس میں قصور نہیں. جب یہاں پتا بھی ہے چند دن کی یعنی سزا ہوگی, تھوڑے سے پیسے لگیں گے, آدمی پھر آ جائے گا, وہاں یہ حال ہے تو قیامت کے روز کیا حال ہوگا؟ قیامت کے روز تو یہ سارے ایک دوسرے کے اوپر ڈالیں گے اور کہیں گے کہ ہماری طرح اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا, اس نے یہ کام کیا تھا. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہ بڑا. وکذالک کا آخر اخذ ربی کا, اور اسی طریقے سے تیرے رب کی پکڑ آتی ہے. اذا اخذ قرا, جب وہ کسی بستیوں کو پکڑتا ہے, وہی ظالمہ, اس کے رہنے والے ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں, وہ یعنی راتوں کو گناہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ دن کو غفلت میں گزار رہے ہوتے ہیں, وہ آپس میں خوش گپیوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. کتنے آدمی ہیں جو رات کو یعنی گناہ میں سرشار ہیں, زلزلہ آیا مٹ گئے, کوئی آسمانی بلی پڑی مٹ گئے, کچھ گانے سن رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوا اور اسی وقت ختم ہو گئے. تو کہا جب ہم بستیوں کو پکڑتے ہیں اور اس کے رہنے والے جو ہیں وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, ان اخذہ علیم شدید, بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے. رب ڈھیل بھی بڑی دیتا ہے, لیکن رب پھر جب پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے, پھر اس سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا. تو رب کی اس پکڑ سے پہلے ہی ڈر جانا چاہیے. ان فی ذلک لآیت لمن خاف عذاب الآخرہ, یہ تو اس کے لیے ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے, جس کو پتا ہے کہ ایک دن میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, جس کو قبر حشر جس کی نظروں کے سامنے ہے, وہ سانس لینے سے پہلے بھی ڈرتا ہے کہیں سانس غلط نہ نکل جائے. وہ پوری پوری عمر تو بے حیائی کیا گزارے گا, وہ پوری پوری رات تو غفلت کی نیند کیا سوئے گا, وہ پورے پورے یعنی دن تو عیش و عشرت کی زندگی کیا گزارے گا. جس کو رب کے عذاب کا ڈر ہوتا ہے وہ تو پاؤں اٹھاتا ہے, اٹھانے سے پہلے رکھنے سے پہلے سوچتا ہے کہ کہیں شریعت کے خلاف نہ ہو جائے, کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. ذالک یوم مجموع, یہ وہ دن ہے جب سب لوگ اکٹھے ہوں گے, لہ الناس, ساری کی ساری دنیا اللہ کے حضور کٹھی ہوں گی اور سارے کے سارے میدان حشر میں ہوں گے. ذالک یوم مشہود, وہ حاضری کا دن ہوگا, آسمان و زمین والے سارے کے سارے حاضر ہوں گے. باپ کے سامنے بیٹا دیکھ رہا ہوگا میرے باپ کی کارستانیاں کیا ہیں, بیٹے کے سامنے اس کا والدین دیکھ رہے ہوں گے ہمارے اس چہیتے کی کیا کیا کارکردگیاں ہیں, بہن بھائی کو بہن بھائی کے اعمال دیکھ رہے ہوں گے, ہر ایک شرم سے ڈوب رہا ہوگا. تو کہا سارے آسمان و زمین والے اکٹھے ہوں گے اور سارے کے سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. وما نؤخره الا لاجل معدود, ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گئی ہوئی مدت کے لیے, ہم نے ایک مدت قیامت کی مقرر کر دی ہے, یہ اس سے پیچھے نہیں ہوگی. اگر ان کے عملوں کو دیکھیں تو ابھی قیامت آ جائے لیکن ہم نے ایک مدت مقرر کر دی, ہم اس مدت تک اس کو پیچھے لے جا رہے ہیں. قیامت کے دن پیچھے یعنی جب اللہ جل مجد الکریم نے اس کا ایک وقت لکھ دیا, اس وقت سے نہ پہلے آئے گی نہ اس وقت کے بعد آئے گی. یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ, وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن کو اللہ کے حکم کے سوا بول نہیں سکے گا, زبان گنگ ہو جائیں گی, ہر شخص کی آنکھیں تارے لگی ہوئی ہوں گی, ہر شخص کے گلے میں توک پڑا ہوا ہوگا اور غلام کوئی کام تک نہیں کر سکے گا, کام تک یعنی کوئی کلام تک نہیں کر سکے گا, اتنا خوف ہوگا. اتنا ہر شخص پر اپنے اپنے اعمال یعنی غیر صالحہ کا بوجھ ہوگا, گناہوں کا اتنا اتنا بوجھ ہوگا کہ کوئی شخص اپنی زبان نہیں ہلا سکے گا. کئی وہاں یعنی قیامت کا دن تو 50,000 سال کا دن ہے, وہاں کئی حالتیں بدلیں گی, کبھی تو کوئی کسی سے کلام نہ کر سکے گا اور کبھی کلام کرے گا پھر دوسرے کو کوسا کرے گا, اولاد والدین کو کوسے گی, والدین اولاد کو کوسیں گے, دوست دوست کو کوسے گا, میاں بیوی کو کوسے گا, کہے گا تو نے مجھے بے حیائی پر لگا دیا تھا, بیوی میاں کو کہے گی تو ہی مجھے کہا کرتا تھا کہ بے پردگی سے باہر نکل, تو ہی مجھے کہا کرتا تھا کہ بے حیائی کر, دوست دوست کو کہے گا تو مجھے بے حیائی کی طرف لے جایا کرتا تھا, وہ کہے گا نہیں تو مجھے لے جایا کرتا تھا. قیامت کے میدان میں میدان حشر میں مختلف احوال ہوں گے, کبھی تو کوئی بول سکے گا اور کبھی بول بھی نہ سکے گا, ہمیں ہم شقی ان و سعید, تو ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا کوئی نیک بخت ہوگا. قیامت کے روز سب کے اعمال ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے, کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں, جو سعید ہوں گے ان کے سیدھے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کرا دیا جائے گا, اور جو بدبخت ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے الٹے یعنی بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا, اور کہا جائے گا پڑھو, ہر ان پڑھ بھی پڑھے گا, ہر پڑھا لکھا بھی پڑھے گا, ہر شخص وہاں کسی سے پڑھانے کی ضرورت نہیں کہ دیکھو میرے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے, ہر شخص اپنا نامہ اعمال پڑھے گا, لیکن اس وقت وقت ہاتھ سے گزر چکا ہوگا, پھر یہ چیز نہیں آئے گی کہ اب میں اس کو بدل لوں, اب میں یہ کر لوں, بائیں کی بجائے دائیں میں پکڑ لوں, دائیں کی بجائے بائیں میں پکڑ لوں, کسی سے میں تبدیل ہی کر لوں, یا میں پیچھے ہٹ جاؤں, میں وہ طریقہ اختیار کروں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کی نظروں سے چھپ کر میں جنت میں چلا جاؤں. فامت ام اللہ دینا شکو, پر جو بدبخت ہیں پھر نار لہوں فیہا زفیر و شہیق, تو وہ دوزخ میں یوں یعنی آوازیں نکالیں گے جیسے گدا آوازیں نکالتا ہے, جو بدبخت لوگ ہیں جہنم میں جائیں گے یوں چیخیں گے جیسے گدے کی آواز نکلتی ہے, اتنی زور سے چیخیں گے کہ جنتیوں کی یعنی جنتیوں کے کانوں تک ان کی چیخیں آئیں گی. بدبخت لوگوں کو جب جہنم کا عذاب ملے گا تو پھر ان کی وہ حالت ہوگی جو ناقابل بیان ہے. تو اللہ کہتا ہے گدے کی طرح ان کی چیخیں نکلیں گی, آوازیں نکلیں گی, خالدین فیہا, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, ما دامت السماوات والارض, جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں, الا ما شاء ربک, مگر جتنا تیرے رب نے چاہا, یعنی زمین و آسمان کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ اسی طریقے سے رہیں گے. ان ربک فعال لما یرید, بے شک تیرا رب جب چاہے جو چاہے کرتا ہے, اس پر کسی کا سوال نہیں, اس پر کسی کی دونس نہیں چلتی, جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. تو عبدالعباد تک وہ بے حیا جنہوں نے انبیاء اور رسل کو جھٹلا دیا, جنہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُئِلُوا, اور وہ خوش نصیب جو سعادت مند ہوں گے, فَفِي الْجَنَّةِ, وہ جنت میں رہیں گے, خَالِدِينَ فِيهَا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, جب تک کہ زمین و آسمان قائم, إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ, مگر اس کے بعد جتنا تیرا رب چاہے, غیر مجزوز اور کبھی نہ ختم ہوگی، ان کی جنتوں میں وہ عائشیں، جنتوں میں رہائش کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہ اللہ جل مجدہ کریم کا کتنا کرم ہے کہ یعنی 60 سال، 50 سال، 40 سال نیکی کرو، عبدالعباد تک جنت میں، جنت میں نعمتیں کھاؤ۔ ایک نعمت ہماری 60 سال عبادت سے یعنی پڑھ کر ہوگی، لیکن وہاں تو ان گنت اللہ جل مجد الکریم نعمتیں عطا فرمائے گا۔ فلا تکو فی مریت مما یعبدو ہؤلاء، اے سننے والے، جسے کافر پوچھتے ہیں کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آج بڑی باتیں ہوتی ہیں، اگر مسلمان سچے ہوتے تو ذلیل و خوار نہ ہوتے، اگر ان کا دین سچا ہوتا تو یہ یوں در در نہ بھٹکتے۔ ہاں دین سچا ہے، مسلمان سچا ہے، لیکن ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم بے حیائے بن کے بے حیاؤں کے پیچھے لگ گئے، ہم نے کفر کی یعنی زندہ باد کفر کو کہہ دیا معاذ اللہ، ہم کفر کے ساتھ کافروں کے ساتھ ہو گئے، ہم نے اسلام کے مذاق اڑائے، ہم نے قرآن کے مذاق اڑائے، ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مذاق اڑائے۔ آج دیکھ لیجئے ایک مسلمان شخص کا چہرہ اور ایک کافر کا چہرہ دیکھ لیجئے، کہاں فرق محسوس ہوگا، سوائے چند ناموں کے۔ اب تو معاذ اللہ نام بھی ویسے ہی رکھنے لگے، کام تو پہلے ہی ویسے تھے، اب تو نام بھی ویسے، شکلیں تو پہلے ہی ویسے تھیں، اب تو عمل بھی ویسے ہی کر رہے ہیں۔ اب کبھی یہ تھا کہ چلو جب تک بولتا نہیں پتا چلتا ہے یہ مسلمان، پتا نہیں چلتا یہ مسلمان ہے یہ کافر، وہ بولے گا تو رام رام بولے گا، یہ بولے گا تو اللہ اکبر بولے گا، یہ بسم اللہ بولے گا، لیکن اب تو وہ بھی فرق ملتا جا رہا ہے۔ اب تو سلام لینا بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پر بوجھ سمجھتے ہیں، اب تو وہ بھی نئے سے نئے الفاظ آ رہے ہیں۔ اب تو اللہ معاف کرے، کوئی ہندو کی بولی بول رہا ہے، کوئی کافر کی بولی بول رہا ہے، کوئی یہود و نصارہ کی بولی بول رہا ہے، تو کہا تمہیں کہیں یہ شک میں نہ ڈال دے ان کی مب جن کو وہ پوچھتے ہیں، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، وہ ویسا ہی پوچھتے ہیں جیسے ان کے باپ دادوں نے پوجا تھا، جیسے ابو جہل نے پوجا تھا، جیسے ابو لہب نے پوجا تھا، جیسے فرعون نے پوجا تھا۔ تو جب وہ نہیں رہے یہ بھی نہیں رہیں گے، جب وہ جہنم کا ایندھن بنے یہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ انا لموفوہم نصیبہم غیر منقوصن، بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا پورا دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ کفار کو، یہ بتوں کے پوجنے والوں کو، یہ مسلمانوں کے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو ہم پورے کا پورا عذاب دیں گے، اور ان کا جتنا حصہ بنتا ہے ہم اس میں کمی نہیں کریں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، فَاخْتَلَفَ فِيهِ، تو اس میں پھوٹ پڑ گئی، لوگ اس میں مختلف ہو گئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی، نکو دیا بئی نہ ہوں، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی کہ ان کے سامنے جلدی نہ فرمائے گا۔ مخلوق کا حساب و جزا کا دن جو ہے وہ یوم قیامت ہے، اگر اللہ نے یہ پہلے وعدہ نہ کر لیا ہوتا تو اللہ اسی وقت دنیا میں ہی گرفتار عذاب کر کے ان کو بتا دیتا مجرموں کو کہ یہ تمہارا جرم ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کر لیا کہ برتو دنیا کو جس طریقے سے چاہو، میں نے تمہیں راستے بتا دیے، اب چاہے اما کافرن و اما شکورا، چاہے شکر گزار بندے بن جاؤ اور چاہے کافر بن جاؤ۔ تو کہا چاہے میں نے تمہیں راستے بتا دیے، اب میں تمہیں ایک دن ہی پوچھوں گا، قیامت کے دن پوچھوں گا۔ اب جو اس کو یاد رکھتا ہے وہ تو دنیا میں عزت اور آخرت میں عزت کمائے گا، اور جو بھول جاتا ہے دنیا میں جو چاہے کر لے، آخرت میں ذلت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ اس کی طرف سے دھوکہ ڈالنے والے شک میں پڑ گئے، جس نے ان کی عقلوں کو حیران کر دیا ہے۔ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّ ہم رب عبد الکریم، سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ ان کے سامنے لا کر رکھ دے گا، یہ تم عمل کیا کرتے تھے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ پیچھے نہیں رہے گا، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی پیچھے نہیں رہے گی، ایک ایک چیز اللہ جل مجد الکریم ان کے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ فاستقم کما امرتا، سننے والے تو قائم رہ جیسا تجھے حکم دیا، ومن صاحب ما آکا، اور جو تیرے ساتھ رجوع لایا، بلا تطغو، اے لوگو خبردار سرکشی نہ کرنا، اے میرے محبوب تم نے کہہ دیا اب اس پر قائم رہو، اور مومنوں کو بھی کہو وہ بھی اس پر قائم رہیں۔ ایسا یعنی حضرت عبداللہ سقفی رضی اللہ، سفیان بن عبداللہ سقفی رضی اللہ تعالی نے عرض کی، آقا مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ اس کے بعد مجھے کسی اور سے بات پوچھنے کی یعنی ضرورت نہ رہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، کہہ دے آمنت باللہ، اور کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، اب اس پر قائم رہنا ہے، اب اس کو چھوڑنا نہیں. تو یہ یعنی آمن تو باللہ کہنے کے بعد قائم رہنا. اب یقیناً مصائب بھی آئیں گے، آلام بھی آئیں گے، مصیبتیں بھی آئیں گی، دکھ تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن قائم رہنا. تو کہا شک نہ کرنا اور اے لوگوں سرکشی نہ کرنا. انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ تمہارے کام کو دیکھ رہا ہے، اللہ جل مجد الکریم تمہارے کاموں کو خود ملاحظہ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور ایک ایک کام کا تمہیں حساب دے گا. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو. فتمسکم النار، تمہیں آگ چھوئے گی. تو یہ ظالموں کی طرف جھکنا، یہ بے حیاؤں کی اور بد عقیدوں کی طرف میل کرنا، یہ دوستیاں لگانا، یہ رشتے ناطے کرنا، اس آیت میں مطلقاً منع کر دیا گیا. کہا جیسے آدمی کے ساتھ تمہاری دوستی ہوگی، المرء ما من احب، جس کے ساتھ محبت کرتے ہو قیامت کے روز اسی کے ساتھ جاؤ گے. ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک آدمی کسی قوم سے پیار کرتا ہے لیکن انہیں جیسے اعمال نہیں کرتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، پیار کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ جائے گا، جہنم میں جائیں گے جہنم میں جائے گا، جنت میں جائیں گے جنت میں جائے گا. تو وہ لوگ جو صرف پیار کرتے ہیں یہود و نصارہ سے، وہ لوگ جو پیار کرتے ہیں، جو رشتے ناطے کرتے ہیں بد عقیدہ اور گستاخ لوگوں سے، انہیں کے ساتھ اٹھیں گے. اسی لیے ایک صحابی نے عرض کی، حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، ایک اور صحابی بھی آئے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، ما متا سا یا رسول اللہ، پیارے آقا قیامت کب آئے گی؟ پیارے آقا نے فرمایا، ما اتلحا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قیامت کا تو پوچھ رہا ہے، تجھے پتا نہیں قیامت کتنا بڑا سخت دن ہوگا، تو پوچھ رہا ہے کیا تیاری کی تو نے، کیا تو امن میں ہوگا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے کوئی نمازیں تو اتنی نہیں پڑھی، کوئی روزے تو اتنے نہیں رکھے، کوئی نیکیاں تو اتنی نہیں کی، صرف یہ ہے کہ میں اللہ کے محبوب سے پیار کرتا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پیار کرتا ہوں، اس کے علاوہ محبوب میری جھولی میں، میرے دامن میں کوئی نیکیاں تو نہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہو جاؤ، المرء ما من احب، جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگے. تو کہا خبردار، کسی بے حیا کے ساتھ، کسی بدتمیز کے ساتھ، کسی بد عقیدہ کے ساتھ، کسی بد مذہب کے ساتھ، بے دین کے ساتھ میل نہ کرنا، اس کی طرف جھکنا نہ، اس کی طرف داری نہ کرنا، خام خانہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے جی، وہ یہودی ٹھیک ہی تو کر رہا ہے، عیسائی ٹھیک ہی تو کر رہا ہے، امریکہ جو کر رہا ہے ٹھیک ہی تو کر رہا ہے. آج کل بڑے بڑے نام نہاد مفکر، آج کل بڑے بڑے نام نہاد صحافی جو ہیں، وہ دلائل دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اب مان لینا چاہیے کہ بھائی وہ جو کچھ یہودی اور عیسائی کر رہا ہے وہ سچ کر رہا ہے. مسلمان واقعی معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں. نام نہاد ان کے یعنی پس ماندہ کھانے والے، پس خوردہ کھانے والے عیسائیوں اور یہودیوں کا، حرام کا یعنی جھوٹا کھانے والے جو لوگ ہیں، آج یہودیوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کی بات کریں، اولیاء کی بات کریں تو سو قسم کے اعتراضات گھڑ دیتے ہیں کہ ولیوں میں تو یہ، ولی تو یہ کرتے ہیں، فلاں تو یہ کرتا ہے، لیکن عیسائیوں کے ساتھ پیار ہے، دنیا کے ساتھ پیار ہے. تو کہا خبردار، کبھی ایسے لوگوں کی طرف جھکنا نہ، ایسے لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا جو ظالم لوگ ہیں. فتمسکم النار، تمہیں آگ چھوئے گی. ظالم ظلم کر رہا ہے، تم ظالم کا ساتھ دے رہے ہو، تو وہ تو جہنم میں جائے گا، تم بھی اس کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی. آج تو تم ظالموں کے ساتھ ظالم بن گئے، کل کو کیا بنے گا؟ جب اللہ کے حضور پیش ہوو گے تو جن مظلوموں پر ظلم ہوا وہ اپنے خون کا حساب مانگیں گے، وہ اپنی عزتوں کا حساب مانگیں گے. کیا ان کے سامنے پیش کرو گے؟ کہا اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، اور پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی. واقعی صلاح طرفی النہار، اور دن کے دونوں کناروں پر نماز کو قائم کرو. وزلف من اللیل، اور رات کے کچھ حصوں میں یعنی صبح بھی نماز قائم کرو، سورج ڈھلتے ہوئے بھی نماز قائم کرو، اور جب سورج غروب ہو جائے اس کے کچھ حصوں میں بھی نماز قائم کرو. یعنی طرف النہار، صبح کی طرف صبح کی نماز، اور ایسے ہی جب یعنی سورج ڈھلا تو ایک طرف یہ بن گئی تو زور کی نماز، جب سورج نیچے گیا تو اثر کی نماز، اب جب سورج غروب ہوا تو زلفم من اللیل، رات کے کچھ حصوں میں بھی یعنی نماز کو قائم کرو، مغرب عشاء جو ہے وہ اس میں آ گئی، تو پانچوں نمازیں جو ہیں وہ قرآن پاک اس مختصر سی آیت کریمہ میں آ گئی. کہا ظالموں کا ساتھ چھوڑو، نماز کو قائم کرو، پانچوں وقت کی نماز کو پڑھا کرو. بس کیوں پڑھو؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. جو آدمی نماز پڑھتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ تمہارا کیا خیال ہے، کسی آدمی کے دروازے کے سامنے سے نہر صاف اور پاک پانی کی گزرتی ہو، وہ پانچ مرتبہ اس میں غسل کرے، بتاؤ کیا اس کے چہرے پہ میل، اس کے جسم پر میل رہ جائے گی؟ اور اس کی آقا کیسے ہو سکتا ہے جو روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرے، اس کے چہرے پہ میل کیسی؟ تو کہا، جو روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کا پورے کا پورا جو جسم ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. ایک نماز کے درمیان جب دوسری نماز، ایک دونوں نمازوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نمازوں سے معاف ہو جاتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں ایک صحابی سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ اس نے کسی عورت کو بے حجابی میں دیکھا اور خفیف سی اس سے ایک غلطی ہو گئی. دوڑتا ہوا روتا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آقا کریم میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، شیطان نے مجھ پر غلبہ کر لیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہوا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، اس طریقے سے ایک عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس بے حیائی سے اس کو دیکھا اور پھر میں نے اس کو کہا کہ اندر، یعنی اچھی سبزی ہے، وہ اندر گئی تو میں نے اس کو پکڑ لیا، اس کے چہرے پہ بوسہ دیا. تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کے بندے، کیا یہاں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ تو میں دوڑ آیا، پیارے آقا میرے ساتھ مجھ پر بڑا شیطان نے حملہ کیا، تباہ ہو گیا. دعا فرمائیے، میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اب نماز کا وقت آیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے سوال کیا تھا؟ تو اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے سوال کیا تھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ تمہارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو گئے، یا جو بھی اس طریقے سے کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جو بھی صغیرہ گناہ کر لے بھول کر، جب وہ آقا، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور جب نماز پڑھے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، لوگوں نماز پڑھو اور نماز جو ہے یہ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گی. ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے ماننے والوں کے لیے. جو نہیں مانتے ان کو جو آپ چاہیں کہیں، وہ نماز نہیں پڑھیں گے، وہ نیکی کے قریب نہیں آئیں گے، ان کی پوری زندگی غفلت میں، بے حیائی میں گزرے گی اور ان کو کبھی احساس تک نہیں ہوگا. بس دیر تو صبر کرو، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. صبر کرنا بہت بڑی نیکی ہے. نمازیوں پر لوگ آوازیں بھی کرتے ہیں، نمازیوں کو لوگ یعنی لان تان بھی کرتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں. کہا صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. فلولا کان من القرون من قبلکم، کتنے ہی کیوں نہ ہوئے تم میں سے پہلی قوموں میں ایسے لوگ، اولو بقیت ینہون عن الفساد، کہ جن لوگ کا کچھ حصہ تو لگا رہتا کہ وہ لوگوں کو روکتے، یعنی فساد فی الارض، زمین میں فساد کرنے سے. کچھ تو پچھلی قوموں میں بھی ہوتے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے، جو لوگوں کو برائی سے روکتے. الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر بہت ہی تھوڑے تھے ان میں جن کو ہم نے نجات دی. تو ایسا ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرے، جو لوگوں کو برائی سے روکے. آج یہ مسئلہ ختم ہو گیا. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. ہمیں کسی کے یعنی کاروبار میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کے کام میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خواہ خواہ ٹانگ اڑائیں، کچھ نہ کرتا ہے تو کرے، کچھ سینما دیکھتا ہے تو دیکھے، کچھ جھوٹ بولتا ہے تو بولے. کہا نہیں، لوگوں کو منع کرو، برائی سے منع کرو، لوگوں کو نیکی کا حکم کرو. تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اس کام کو، اس ڈیوٹی کو نبھایا کرے. وَتَّبَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا۔ ظالم تو غفلت میں پڑا ہوتا ہے، دولت پاس ہے، اچھی کوٹھی ہے، اچھی کار ہے، اس کو کیا بھائی نمازوں سے، کتنی نمازیں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، کتنے روزے آتے ہیں گزر جاتے ہیں، وہ اپنی دولت کے نشے میں گم ہے، وہ اپنے عزت اور جاہ و جلال کے نشے میں گم ہے، وہ اپنے عہدے کے نشے میں گم ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دولت کے نام پر، جو دولت اور دنیاوی عہدوں کے نام پر گمراہ ہو گئے، اور ان کو کبھی پتہ تک نہیں ہوتا۔ آپ ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی دیکھیں گے، اذان ہوئی ہے کوئی پتہ نہیں، اذان کا وقت کیا ہے کوئی پتہ نہیں، رات کو کب سونا ہے، صبح کب اٹھنا ہے، کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ تو کہا کئی تو ظالم وہ ہیں جو انہیں دیا گیا اسی میں مگن ہو کر رہ گئے، وہ دنیا کی دولت میں ہی کھو گئے، دنیاوی باتوں کاروباروں میں ہی کھو گئے۔ دن رات ٹیلی فون ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، کاروبار کا پوچھا جا رہا ہے، دین کی بات ابھی وقت نہیں ملا۔ ارے دنیا کے مال میں تو اتنا کھو گیا، دنیاوی عزت و جاہ و جلال میں تو اتنا کھو گیا کہ تجھے اللہ کا نام لینا بھی یاد نہ رہا، تجھے پانچ وقت کی نماز پڑھنے بھی کے لیے تیرے پاس وقت نہ رہا۔ دن رات تو گانا بجانا سنتا ہے، ٹی وی وی سی آر دیکھتا ہے، کیا کبھی قرآن پڑھنے کا تیرے پاس وقت نہیں؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں؟ تو کہا بہت سارے ظالم ایسے ہیں کہ جو یعنی اسی چیزوں میں کھو گئے، اس کے پیچھے پڑ گئے جو ان کو دیا گیا۔ وکان مجرمین، وہ ہیں مجرم، ان کی فرشت میں جرم لکھا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری کاراگری ہے، ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں اللہ کا کچھ فضل نہیں ہے، یہ ہماری عزت جو ملی ہے یہ اپنی ہماری عقل کے صدقے سے ملی ہے، یہ دولت ملی ہے یہ ہماری عقل مندی کے صدقے سے مل گئی ہے۔ تو اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ اصل میں ہیں ظالم، جو لوگ یعنی اپنے مال دنیاوی مال میں کھو گئے اور اللہ رسول کی بات کو بھول گئے۔ وما کان ربک لیہلک القری بالظلم، تیرے رب نے کسی بستی کو ظلم کے ساتھ تو ہلاک نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو اتنی بستیاں ہلاک ہو گئیں، معذرت جی ظلم تو نہیں ہو، ان کو کام بھی تو دیکھو نا، وہ کرتے کیا تھے دنیا میں، اس بستی میں، اس شہر میں کیا ہو رہا تھا جو جس پر عذاب آیا۔ تو رب کہتا ہے میں کسی شہر کو، کسی بستی کو، کسی ملک کو ظلمن ہلاک نہیں کرتا، وہ اہلھا مصلحون، جب ان کے لوگ اچھے ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں، تو ہم کسی کو ہلاک نہیں کرتے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں جیسا کل کے سبق میں گزرا کہ بستی میں کوئی نیک ہو، ایک ہی ہو، کسی کو منع کرنے والا ہو، کوئی نیکی کا حکم کرنے والا تو ہو۔ اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے ہم اس کو، اس بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ ہلاکت تو آخری درجہ ہے جب لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں، جب بے حیائی حد سے بڑھ جاتی ہے، جب اللہ رسول کے احکام کے ساتھ مذاق حد سے بڑھ جاتا ہے اور وہاں کوئی سمجھانے والا موجود نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر بستیوں کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ بلو شاہ ربو کا لجعل الناس امتا واحدۃ، اور محبوب اگر تیرا رب چاہتا تو اس ساری دنیا کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی جماعت بنا دیتا۔ ولا یزالون مختلفین، لیکن وہ اختلاف نہ کرتے، لیکن اب وہ کیا ہے، ولا یزالون مختلفین، اب وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ الا من رحم ربو کا، مگر جن پر تیرے رب کا رحم ہو گیا، جو رحم جس پر رب کا ہے وہ تو جماعت کو نہیں چھوڑتا، وہ تو حق کی جماعت کو، حق کے مسلک کو نہیں چھوڑتا، اور جس پر رب کا غضب ہو گیا وہ اختلاف میں پڑ جاتا ہے، وہ جماعت سے نکل جاتا ہے، وہ فرقہ بندی میں پڑ جاتا ہے، وہ فرقوں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ، لوگ اسی لیے بنائے گئے ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی بات پوری ہو چکی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ بے شک ضرور میں جہنم کو بھروں گا جنوں اور آدمیوں کو ملا کر۔ تیرے رب نے کہا تھا اے میرے محبوب، تو یہ لوگ خود ایسا کام ایسا کر رہے ہیں، اختلاف ایسے کر رہے ہیں، اللہ رسول سے دور ایسے بھاگ رہے ہیں کہ جنوں انسانوں کو ملا کر میں جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ اتنے لوگ بے حیا اور اتنے بدتمیز ہو گئے ہیں کہ انہی کے ساتھ میں جہنم کو پر کروں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، محبوب تیرا دل کو تسلی دینے کے لیے کہ محبوب پچھلی قوموں نے بھی انبیاء کے ساتھ بہت کچھ کیا، تو بھی تیرے ساتھ بھی یہ لوگ کریں گے، تیرے ساتھ بھی مذاق کریں گے، تیری احادیث کو بھی ٹھکرائیں گے، تیرے کلام کو بھی ٹھکرائیں گے، لیکن محبوب تو اپنے دل کو ثابت قدم رکھ، ہم یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ بلا مثال و تمثیل میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، لیکن چونکہ ہمارے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اللہ جل مجدور کیونکہ محبوب ہے نا، بلا مثال و تمثیل میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ رسول کی مثال تو نہیں لیکن صرف سمجھانے کے لیے، کہ جس کے ساتھ پیار ہو، جس کے ساتھ محبت ہو، اس کو آدمی کتنی کہانیاں سناتا ہے، کتنے قصے سناتا ہے کہ اس کا دل لگا رہے، یہ پریشان نہ ہو جائے تو کہا محبوب میں تجھے قصے سناتا ہوں، میں تجھے کہانیاں سناتا ہوں کیونکہ تیرا دل لگا رہے، تیرا دل خوش رہے، تیرا دل جو ہے وہ ثابت قدم رہے، وجا کا فی حاضح الحق کو، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا، وہ موعظۃ و ذکر للمومنین، اور مسلمانوں کے لیے پند و نصیحت آ گئی، اے محبوب کریم ہم نے اس قرآن میں، ہم نے اس صورت میں حق بھیج دیا اور مسلمانوں کو نصیحت کر دی، وہ ذکر اور یعنی نصیحت کے ساتھ ہم نے مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ کون سا راستہ تمہارے لیے بہتر ہے اور کون سا راستہ تمہارے لیے برا ہے، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اے محبوب فرما دیجیے ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے ظلم و ستم کیا، جو لوگ راستے سے بھٹک گئے، جو لوگ تیری باتیں نہیں مانتے، ان کو اعلان کر دو، کیا کہو کہ کرو اب عمل، اپنی جگہ پر رہتے ہوئے عمل کرو، جیسا بھی تم چاہتے ہو عمل کرو، ان عاملون میں اپنا عمل کرتا ہوں، اب قیامت کے دن دیکھا جائے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون اللہ کا قریب ہے کون اللہ کا یعنی جس پر رحم کیا گیا، اور کون مبغوض ہے کون مرحوم ہے، کس پر رب کی رحمت ہوتی ہے کس پر رب کا غضب ہوتا ہے، نہیں مانتے تو نہ مانو، ٹھیک ہے پھر کرتے جاؤ، تمہاری باغ دو تمہارے کندھوں پر ہے، تمہاری لگام تمہارے سر پر ہے، جو چاہو کرو اور جیسے چاہو زندگی گزارو، ایک نہ ایک دن تو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں جا کر فیصلہ ہو جائے گا کتنے سال کی زندگی پالو گے، 60 سال 70 سال 100 سال، آخر کیا ہوگا، قبر میں ایک دن جانا ہے، حشر میں جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو وہاں اللہ جل مجد الکریم ایک ایک چیز بیان فرما دے گا، تو کہا محبوب کہہ دیجئے تم بھی عمل کرو اپنی جگہ پر، میں اپنی جگہ پر عمل کرتا ہوں، فانتظروا تم انتظار کرو، راہ دیکھو، انا منتظرون میں بھی انتظار کرتا ہوں، اب دیکھو کب تمہاری موت آتی ہے، کب تم جو ہے وہ جاتے ہو قبر میں، تو کب تمہیں پتا چلے گا کہ اس محبوب کی شانیں کیا تھی، اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتیں کیا تھی، قرآن کی عظمتیں کیا تھی، نیکی کے راستے پر چلنے کی عظمتیں کیا تھی، وللہ غیب السماوات والارض، اور سارے غیب آسمان و زمین کے اللہ ہی کے لیے ہیں، وإلیہ یرجع الامر کلہ، اور سارے کے سارا حکم، سارے کے سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، فاعبدہ تو اس کی عبادت کرو، بھائی جب سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ جل مجد الکریم کے لیے یعنی اللہ جل مجد الکریم جب اسی کے سامنے پیش ہونا ہے تو پھر اسی کی عبادت کرنی چاہیے، وہ توکل علیہ ہے، اور اسی پر متوکل ہو جانا چاہیے، اسی پر توکل کرنا چاہیے، پھر بے حیاؤں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، پھر بد عقیدہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بد دین بے دین اور کافر مشرکین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، عبادت اس کی تو توکل بھی اسی پر، جب ہم نے اس کو رب مانا ہے تو پھر ہم کسی اور پر توکل کیوں کریں، پھر ہم کسی اور سے ڈرے کیوں، تو کہا اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے توبہ کرو اور پھر اسی پر توکل کرو، ما ربک بغافل عما تعملون، اور جو تم کر رہے ہو اللہ جل مجد الکریم اس سے کوئی یعنی بے پرواہ نہیں، اللہ جل مجد الکریم ان پر یعنی تمہارے کاموں سے قطعا غافل نہیں ہے، اللہ جل مجد الکریم تمہارے کاموں کو جان رہا ہے، اور اللہ جل مجد الکریم ایک ایک چیز کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، تمہارے کاموں سے اللہ غافل نہیں، تو جو کاموں سے غافل نہیں سپرد پیش ہونے چاہیے، کام بھی اسی اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ کے لیے کرنے چاہیے، تو خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے عبادت اور اسی پر توقع کرنا، اسی پر بھروسہ کرنا، یہی مسلمان کا شیوا ہے، یہی مسلمان کا طریقہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، آج سورہ ہود مبارکہ ختم ہوئی، اللہ نے اگر توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ کل احسن القصص سورہ یوسف کا جو درس مبارکہ ہے وہ شروع ہوگا. دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.